ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 dzień czerwca i minęła właśnie godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Lubelszczyźnie trwa porządkowanie zniszczeń po czwartkowych nawałnicach. Od północy więcej osób może przebywać w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach czy teatrach. Belgia zaostrza restrykcje sanitarne dla podróżnych z ponad 20 państw. W gminach, nad którymi w czwartek przeszły nawałnice, wciąż trwa sprzątkanie i porządkowanie zniszczeń. Tak jest m.in. na Lubelszczyźnie. W akcję zaangażowani są lubelscy terytorialsi, którzy wspierają służby ratunkowe i mieszkańców gminy Wilków. Bilans strat w regionie wciąż rośnie. Uszkodzonych jest ponad 90 dachów budynków mieszkalnych. Jeszcze więcej zniszczonych jest budynków gospodarczych. Obecnie na miejscu żołnierze są wyposażeni w odpowiedni sprzęt, mówi oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Damian Stanula. Aktywowano żołnierzy z 22. Dębliskiego Batalionu Lekkiej Piechoty i kompanii saperów, którzy od samego rana stawili się na miejscu zdarzenia i przystąpili do działania. Obecnie na miejscu pracuje 20 żołnierzy obrony terytorialnych wraz ze specjalistycznym sprzętem. Zadaniem żołnierzy będzie współdziałanie ze strażą pożarną i innymi służbami w likwidacji skutków nawałnicy, w tym pomoc w najcięższych pracach, jak usuwanie konarów drzew i udrażanie dróg. W czwartek najpoważniejsze straty w skali kraju odnotowano w Małopolsce w okolicach Nowego Sącza. Wojewoda Łukasz Kmita poinformował dziś o złożeniu wniosku o uznanie 4 regionów szczególnie dotkniętych przez wichurę i trąbę powietrzną za miejsca noszące znamiona klęski żywiołowej. Chodzi o miejscowości Librantowa, Koniuszowa, Łęka Siedlecka i Boguszowa. Dzięki coraz lepszej sytuacji epidemicznej wracamy do normalności. Od dziś do 75% zwiększony został limit osób w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Więcej osób będzie mogło pojawić się też na targach, wystawach, konferencjach czy kongresach. Na trybunach obiektów sportowych może być zajęta połowa miejsc. Luzowanie obostrzeń objęło też otwarcie dyskotek i klubów oraz zmiany w transporcie publicznym. O szczegółach Paulina Kurek. Kluby nocne i dyskoteki otwierają się, ale dla maksymalnie 150 osób. Z 50 do 75% wzrasta limit osób w hotelach i obiektach wypoczynkowych. Podobnie w kinach, teatrach, parkach rozrywki, restauracjach, na koncertach plenerowych i w pomieszczeniach oraz w miejscach kultu religijnego. A w komunikacji publicznej 100% obłożenia, ale dalej zakrywamy usta i nos. Pandemia na świecie niestety się jeszcze nie zakończyła. Mamy wciąż do czynienia z niebezpiecznymi mutacjami, więc bardzo, bardzo wszystkich proszę, żeby cały czas przestrzegać tych zasad sanitarnych, które obowiązują, szczepić się. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Paulina Kurek, Polskie Radio. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 100 zakażeń koronawirusem, zmarło 21 osób. Belgia zakazuje wjazdu podróżującym z 24 krajów, w tym z Wielkiej Brytanii, w związku z panującą tam trudną sytuacją epidemiczną. Zakazem objęte zostały także kraje Ameryki Łacińskiej, m.in. Argentyna, Chile, Peru czy Urugwaj oraz państwa z Afryki, np. Kongo czy Tunezja. Pod koniec kwietnia na listę z zakazem wjazdu zostały wpisane Indie, Brazylia i RPA. Beata Pumycka. Minister zdrowia Belgii wyjaśnił, że decyzja o objęciu zakazem wjazdu osób z 24 krajów była trudna, ale konieczna. Podkreślił, że trzeba zrobić wszystko, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i chronić obywateli. Zakaz obejmuje podróże bezpośrednie i z przesiadkami, samolotem, pociągiem, statkiem czy autobusem. Są wyjątki, ale nieliczne. Zgodę na wjazd z 24 krajów będą mieli oczywiście Belgowie, rezydenci w Belgii, a także akredytowani dyplomaci, pracownicy transportu, w tym załogi samolotów i statków oraz osoby pracujące dla międzynarodowych organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze na chwilę zaglądamy do Warszawy. Tam trwa drugi dzień 9. plenerowego ogólnopolskiego zjazdu dużych rodzin. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń na temat rodzicielstwa czy debaty o bieżącej polityce prorodzinnej w Polsce. Organizatorem zjazdu jest Związek Dużych Rodzin 3+. Duża rodzina to jest niesamowita przygoda. Jest to piękno, dobro. Mówiła Magdalena Konieczek, matka 6 dzieci. Dodajmy, że jednym z patronów medialnych tego wydarzenia jest Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na burze w południowo-wschodniej Polsce. Miejscami może napadać 40 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy też grad. Odpoczywamy od upałów na przeważającym obszarze kraju od 24 do 26 stopni, a nad morzem około 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i na raty 0% i przez pół roku nie płacę i jeszcze RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. jak wielka wyprzedaż w Media Expert, co? Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Francuski łącznik. Bonjour, bonjour. Witam Państwa dzisiaj radośnie, bo dla wielu to jest najpiękniejszy dzień w roku. Pierwszy dzień wakacji. Koniec zajęć szkolnych, czy to w klasie, czy online, czy hybrydowych. A rodzice też mogą odetchnąć. Nie muszą już przerabiać szkolnego kursu z dziećmi, które trzeba zmobilizować do samodzielnej pracy. Więc wszystkim uwolnionym od tych obowiązków mówię jeszcze raz wakacyjny bonjour. Francuski łącznik postara się zgrać z letnią aurą i także zaprezentuje Luz Blues, dziury w niebie i w głowie. Dlatego mówię ci, daj rękę, złap za moją, biegniemy, tańce, szkoła się skończyła. Wczoraj zabrzmiał ostatni dzwonek. Posłuchajmy. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie. La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons dans ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie. Laissant au tableau Let's go. No tak śpiewała Sila, wówczas 17-latka, było to 60 lat temu z układem. Sila była wiarygodna, no bo sama była młoda i rwała się na całonocne balangowanie z chłopakiem, który sprawiał, że jej jeszcze chyba niewinne serduszko biło szybciej i zapominała o Bożym świecie. I ja też, proszę Państwa, tak się zagalopowałam z tym ostatnim dzwonkiem, żeby on zabrzmiał jak najszybciej, że nie dokonałam rutynowej prezentacji naszego radiowego zespołu, co niniejszym czynię. Francuski łącznik to jak zwykle Monika Małkowska, no a dystansuje się od całego świata i jest na luzie wydawczyni Ola Kaczkowska, tudzież za konsoletą podśpiewuje i przytupuje Grzegorz Leczkowski. No a gdyby komuś zachciało się napisać, jednak napisać, to proszę słać maile na adres monika.malkowska@polskieradio.pl. I dziś możemy sobie pozwolić na dystans do różnych reguł, w tym reguł szkolnych i programu szkolnego. No i czego się, synu, nauczyłeś w szkole? Pyta tak ironicznie pewien pan, którego zaraz przedstawię. I synek odpowiada: nigdy nie należy kłamać, ludzie są dobrzy i źli, a ja jestem wolny, jak wszyscy policjanci, to nasi przyjaciele, a sędziowie są sprawiedliwi, a rząd musi być silny i zawsze ma rację. No i proszę Państwa, cóż, kryła się w tym ostra ironia wobec systemu edukacyjnego we Francji, nie tylko we Francji, i tak sobie dworował Guillaume Allwright. To na pewno nie francuskie nazwisko, Allwright, bo był on z urodzenia Nowozelandczykiem, a zmarł w ubiegłym roku w zacnym wieku 93 lat. Życie miał nie tylko długie, także urozmaicone, bo powiem Państwu, że jako 15-latek wypłynął z Nowej Zelandii do Londynu, a za podróż zapłacił pracą, usługami. W Londynie będąc zakochał się we Francuzce, przeprowadził się do Francji. Wykonywał wiele utworów takich znanych angielskich, amerykańskich właściwie piosenkarzy jak Leonard Cohen, Bob Dylan, Pete Seeger. Ale ta piosenka, którą teraz usłyszymy, właśnie Cathy, a pris à l'école, czego nauczyłeś się w szkole, mój syneczku, to jest jego dzieło, czyli pan Guillaume Allwright po francusku. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et on élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. No tak, pan Allwright z pewnością podzielałby nieufność wobec szkolnego programu, jaką wykazali się członkowie grupy Ramones. Państwo z pewnością wiedzą, że ramoneską zawdzięczamy ramoneski, czyli charakterystyczne czarne skórzane kurtki nabijane ćwiekami, ale nie tylko, bo także ostre, krótkie, punkowe utwory. I to już pojawiło się w połowie lat 70. ubiegłego stulecia. No, dziewczyny oszalały na punkcie ramonesów, a muzycy zaczęli naśladować ich sceniczny image. A co do szkoły, to tak ją potraktowali w utworze Rock'n'Roll High School w 1979 roku. A także w tym samym roku zagrali w filmie o takim samym nieskomplikowanym tytule. A teraz przed Państwem członkowie grupy Ramones. Bracia Ramones, choć nie byli braćmi, jak wiadomo, spowodowali pewien drobny wypadek w pracowni chemicznej, ale nie przejmujmy się, przecież szkoła się skończyła. Jeśli ktoś z Państwa myśli, że panienki z bardzo dobrych francuskich domów darzyły szkolne autorytety większą estymą niż Ramonesi, o nie, to się Państwo mylą. One marzyły o karierze piosenkarskiej, a wzorem dla nich była France Gall, która jako 17-latka wygrała konkurs piosenki Eurowizji. A France Gall tak sobie podśpiewuje, kto wpadł na ten okropny pomysł, żeby była w ogóle szkoła. To ten święty Karol Wielki, Charlemagne, syn Pepina Krótkiego, tak nas urządził. Te nudziarstwa, gramatyka, matma, dyktanda, geografia. Bez niego, bez Charlemagne'a nasze życie to byłyby tylko niedziele i czwartki. Skąd te czwartki, zapytają Państwo? Otóż we Francji do roku 1972 czwartki były wolne od szkolnych zajęć, a potem te czwartki wymieniono na środy. A teraz we Francji obowiązuje 4-dniowy tydzień lekcyjny. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis, de nous laisser. c'est dans la vie que les dimanches les jeudis c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 fois 8. Leçon de français, de mathématiques. Que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasses. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8, 4 et 4 font 8. Leçon de français, leçon de français. De mathématiques, de mathématiques. Que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. No ale już wakacje są, biegniemy na plażę, na której przygrywają chłopcy z plaży, czyli Beach Boysi. Be true to your school, tak oni proszą. No bo cóż, proszę Państwa, ciała pedagogiczne i szkoły mają różne ambicje. Jedni stawiają na sport, a inne szkoły, no o tym będzie za chwilę. Na razie jesteśmy na plaży. When some loud bragger tries to put me down and says his school is great, I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. Hey, hey, take it away. Get so that ball and fight. Your school. For football and track, I'm proud to wear it now. When I cruise around the other parts of the town, I got my decal and badge. So be true to your school. Football game and I'll be ready to fight. We're gonna smash it now. My girl will be working on her pom-poms now and she'll be yelling tonight. So be true to your school. Push it back, push it back, way back. Rah, rah, rah, rah, rah. Tak, tak, proszę Państwa, są takie szkoły, gdzie sport jest defix dyrektora, ale są takie, gdzie po prostu języki obce są postawione na bardzo wysokim poziomie. I owesz, czyli języki obce przydają się zawsze. Nie tylko w podróżach. Można zaimponować dziewczynie, zwracając się do niej czułym francuskim tekstem. I tak zrobili dawno temu, w 1965 roku, członkowie grupy The Beatles. Nie bardzo wiadomo, czy był to George, czy był to John, czy był to może Paul, który do niejakiej Michelle zwrócili się bardzo pięknie, rymując jej imię z Belle, czyli właśnie piękna. Że niby ona jest taka urocza i czarująca. I Michelle Mabel, są les mots qui vont très bien ensemble, są słowa, które znakomicie ze sobą się zgadzają, pasują do siebie, no tak jak my. I od tej pory także inne panny, niekoniecznie mające na imię Michelle, bardzo chciały słuchać tej piosenki. Ale posłuchajmy, jak Beatlesi czarowali Francuzeczkę albo Angielkę. Państwo już wiedzą, że kiedy chłopak lub mężczyzna mówi Michelle Mabel, to cytuje Beatlesów. Nie wiedziała tego Urszula, która usłyszała to powiedzenie Michelle Mabel, myślała, że to może do niej. No ale niech ona sama o tym opowie. Thank you.

for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me, je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Jak państwo słyszeli, Charles Aznavour miał skojarzenia. You are the one for me, tłumaczył sobie formidable, czyli że jesteś dziewczyną wspaniała. You are very, very, very, no, veritable, czyli jesteś prawdziwą moją miłością. Moja ty, Daisy, stokrotko, jesteś désirable, czyli jakże pożądana. Ale chciałbym ci to wszystko umieć napisać w języku Szekspira. No cóż, panie Charles, można tylko powiedzieć poprawka po wakacjach. Niech pan się nauczy tego angielskiego lepiej. No, ale mógł pan też troszkę lepiej improwizować, wsłuchać się w ten akcent, bo czasami wystarczy podłapać melodię mowy, tej obcej mowy, zaakcentować inaczej, wymówić na przykład R z angielska albo z francuska. I kto jak kto, ale pan Andrzej Rosiewicz doskonale nauczył się imitować znajomość obcych języków. A czy naprawdę je znał? Załóżmy, że tak. Dobry słuch się przydaje. No a sztuka pewnego szarżowania na pewno i na parkiecie, i w życiu. Tradycjonalny kafe, gdzieś tam na Champs-Élysées, gdzie świat deskami zabity, tam piękne są seniority. Tam właśnie w jedną z niedziel poznałem małą mamsel, spożywszy owoc nieomanga, raźno ruszyłem do tanga. Nikt nie tańczy tutaj tanga, monsieur, rzekła mi. Puść pan proszę, bo to skończy się źle, bo zobaczy zaraz nas mon papa, będzie draka, olala. Więc puść pan, mówię, albo zjedz pan kraba. Są winniczki, jest to świeża żaba. Nikt nie tańczy tutaj tanga w kafe. O, nieładnie, mon monsieur, a fe, monsieur. Tango, tango Paryżie, tańczmy lec w tańcu, niech pani nie gryzie. Ja wiem, ma pani grand temperament, ale co na to ma, powie mama. Gorące tango, tango Paryże, wiesz, ja cieszę tę mała, przysuń się bliżej, bo gryzła pani mnie w tangu d'amour. Pardon, czy może jest na sali, że do rady chanson te belle rade, doktor? Paryże tango, Paryże tango, tour de chanson te de la disque. Tańczyłem tydzień lub dwa, tak vis-à-vis ty moi. I ciągle mało mi tanga, choć jeść nie mogłem już manga. I oto w jedną z niedziel mademoiselle rzekła mi, że Mirza, och ty, tak cię kocham, nie do wiary lecz okropna rzecz. Bo mamo skreśliła twe szanse, nie pozwoliła mi z tobą na mezalianse. Och ty Misze, Misze, Misze, Misze. Miszka ty mój, ja lubię cię. To była emigracja rosyjska. Nie mogłem słuchać wyznań wśród płaczów jej moich łkań. Ja cały łzami zalany, tak byłem w niej rozkochany. Wszystko popsuła mama, zostałem z sobą na sam. I jeszcze to tango, tango Paryżie. Dlaczego pani mnie dziś już nie gryzie? Ach, pani miała grand temperament, mademoiselle wszystko popsuła mama. Gorące tango, tango Paryżie. Myślałem tango to z panią rozgryzę. Naturalement popsułem tylko zgryz. O, la jedynka plomba. Je dirais des chansons tété, je relais des pépé pépé pi pi pi pi pi pi pi. Ta cabane as pourquoi? La boli, je dirais des chansons tété, des mois et dentistes, naturellement grand psengi. Ah ah ah, moi la boli, à dentiste. Tango, tango Paris, e viva Albania. Taririm bidirim, Alba. No tak, jak państwo zauważyli, Michel zrobiła zawrotną karierę, bo niby rzecz działa się w Paryżu, ale powrócił ten wątek beatlesowski Michel. Tyle, że ona akurat w tym utworze, który państwo przed chwilą słyszeli, zmieniła płeć i stała się Miszką. W tym przypadku Love Story miało smutne zakończenie, albowiem do akcji wkroczyła maman, a szkoda, że jej nie było wtedy, kiedy panna Jane i Serge zajęli się sobą tak bardzo, że zaraz ich państwo usłyszą. Tak, tak, to była Jane Birkin i Serge Gainsbourg. Oczywiście Jane stała się dla Serge'a rekompensatą po wielkim zawodzie miłosnym oraz zawodowym z Brigitte Bardot, bo to dla niej, dla Bebe, Serge napisał ten najbardziej kasowy hit w swojej karierze oraz największy skandal obyczajowy, nawet jak na końcówkę lat 60., gdy seks bez zobowiązań był niemal obowiązkiem